стала поодаль, вночі в вологих пальцях розкукурічені червоні з чорним півники на білій хвартушині. Данило припав спраглими устами до водопійчати, пив довго і пожадливо, дрібні краплі, відливаючи сріблом на сонці, падали на коліна, але Данило цього не примічав, а напившись, витер вуса тильною стороною руки. Самими очами всміхнувся до молодої господині, відчувши, серце заспокоюється. «Василино!» – залоскотав Петро вуха дружині. «Змайструй батькові з дороги посніданок добрий та приготуй постіль, щоб відпочили з далекої дороги йдучи». «Василина?» – приємно здивувався Данило. «Чи не та це, який ти корівку врятував?» – обняв щирою батьківською ласкою Петруся. «Та сама, тату», – несміливо ствердив син, не будучи певним, що батько схвалить його намір. «Молодець», – мимовільно підбадьорив сина і звеселив невістку Данило. «Благословляю ту сіль в очу. Із запізненням, правда, але благословляю від усього серця». «Козак?» – кивнув головою на колиску. «Хлопчик», – гордо звела голову щаслива мати. «Василина, запорозький козак росте, як і його дідусь». «Козак запорозький – це добре. Ну, хай щастить козакові на його благородній нелегкій дорозі». Підвівся на повний зріст, ледь торкнувшись верхом шапки білосніжної стелі, сказав, ніби новину, яку зненацька виповів. «Ну, от я й дома». Зробив кілька кроків туди та сюди, знову сів на лаву, скинув шапку, поклав поряд із собою і вже невесело підсумував. «Дома то дома. Та чи довго пробуду?» Розгладив скрюченим вказівним пальцем густі, але вже присивілі вуса. «Зараз я», – схаменулася Василина, – «молока внесу, шинку», але не встигла вийти за поріг, як відчинилися двері і затулив собою прохід татарин, здивувавши молодих господарів і порадувавши своїм приходом Данила. Раптом підхопився з лави, здушив у обіймах прибульця, зреготав, татарин нахмарився. «Чого зуба продавать? Їхать треба». «Куди їхай? Я вже приїхай, тьху, приїхай! Про що ти, Ахмеде? Та їхати нема чим». Ніби вагався Данило, і це радувало сина. Залишиться батько на оселиці. «Я кінь приніс, гарна кінь, он, за вікна!» І далі почав нашіптувати на вухо, хто і з якою метою його послав до Данила. «Да», – тільки й сказав Данило, вислухавши Ахмеда. «Да, пушкарня, видно, все-таки плаче за мною», – додав перегодя, справив плечі, що означало «поїде». Петрусі з Василиною стояли біля колиски, в якій усе ще спав малий Данилко, здивовано перезиралися, але перечити не наважувалися, бо знали, а надто Петро Тур, що зупинити Данила, стати на заваді його намірам не в силі. То справа марна, людина ця відзначалася постійністю характеру, сказала – зав'язала. І от січ. Данило, одначе, помилився. Ніхто його в пушкарню саджати не збирався. Інше діло зайшло. Корінний справді посилав Ахмеда по Данила, прочувши про його повернення в новоселицю. Надійні люди завжди в ціні. Корінний виявився добре знаною Данилом людиною. Він із посмішкою під вусом ішов на зустріч запорожцеві, нічого поганого не віщуючи. «З поверненням, козаче!» – сказав замість привітання. «Дякую», – посміхнувся Данило. «Що там викоїлося, то сіль в очі, то скапка в п'ятці? Ще й корінним спокою вже нема. Чи не збираєшся ти мене послати з яїцькими козаками воювати, щоб самого Омеляна Погачова заполонити?» «Дурний пів, дурна й його молитва», – посуворішав корінний. «Де це видано, щоб запорозькі панів захищали, а не козаків? Хоч би і яїцьких руку піднімали». «Та ти на глузи мене береш, опудало чортове!» Помахав у себе під носом жовтим, як скрючена нечищена картоплина пальцем. «Шануйся! А тепер слухай і не перебаранчай. Василя Журбу із списків куреня я викреслив. По його чорти вхопили і в пекло за гузно потягли. Чув?» «Чув». Не зовсім добре розуміючи корінного, до чого він веде, відповів усміхаючись Данило. «А коли чув, то виходить, що Василя Журбу ніхто й ніколи не знайде. іноді знається, звідки він родом та де і коли народився. А помер сьогодні ось тут при тобі та при мені. Але й цього ніхто ніколи не знатиме. Нема. Немов корова язиком злизала. А Данило Тур є. Ось він. Гупнув кулачищем у груди Данилові, аж вони загули. Данило чхнув. О, правда. А коли є, то і поїдеш ти, опудило чортове, з козаками Пугачова доглянути. А вірній, щоб посіпаки царські бачили, що запорожці поміж ними крутяться, ніби б отхрещуються від Пугачова усіма чотирма. Для чого таке позорище? Випалив Данило. Ну та й барило ти залізом не коване. А для того, щоб цариця межування скоріше кінчала, о, для чого? Може, поїдеш доглянути? Як це доглянути, Омеляни, що повоює? О, і знов завовну смушок. Не повоює. Одвоювався Пугач. Отпугав Даниле. І не дивися так на мене. Найстрашніше сталося вже. Схопили Пугача десь то попід царицином. Пов'язали заліззям та й вестимуть у первопрестольну столицю на розправу. Говорив корінний повільно, ніби псалтир по складах читав. Як це взяли? А де ж були полковники? Вигукнув, але зразу і осікся, і вже спокійно зауважив, згадавши останній з Омеляном зустріч недалеко Волги. Отже, сіль в очу, то скапка в п'ятці. То що ж мені робити? А нічого не робити. Їхати і дивитися. Їхати і дивитися, і дивитися. Сам, поки очі не повилазять. Тьху. То я вже набачився такого, що коли б оповісти, то й не повірить ніхто. Гарячкував Данило, а корінний тільки посміхався. О, як сало на гарячій сковородці пирскаєш. Перше не сам, а на чолі загону. І всім дивитися, усім, як пани козацьку кров із ревер точитимуть, дивитися та навчатися, може згодиться, коли спаноти на вузькій дорозі здибатись приведеться. Але цього я тобі не казав, опудули чортове. Зараз головно себе скрізь показувати, задом, як пристаркувата дівка, перед носами вельможними крутити, щоб припам'ятали, коли до межування діло зайде. Себе і козаків показуй, де треба і де не треба, поняв? І де не треба, це можна, стукнув кулаком по власному кулаку, як по ковадлу молотом. А чому навчатися? Катів наших любити навчатися за те, що вони кров'ю нашою вмиваються. Любити. Тепер поняв? Тепер поняв. Для справжньої любові сила потрібна. Поняв. То сіль в очі, то скапка в п'ятці. Саме так. Поїдеш. Скільки твоїх вовкодавів на Січ повернулося, я не знаю. А бачив лише кількох, малувато. Своїх доточу. Сьогодні ще вирушай. На очах у Грицька Нечоси покрутися, чи топак Григорія Потьомкіна. Орден його, спасибі за службу, на груди чи на інше, благопристойне, нижче спини місце почепиш, то й вивітриться у кошового образа на тебе за непослух. А не пий вода на Січі своє товктиме у вухах кошевських. Мовчи. Не пий вода вже лови раком став, не до тебе йому. Утопили його козаки в Берестені, щоб матнею на Січі не трусив. Пожежа антифеодального селянського повстання поволі загасала, як тільки Омеляна Пугачова взята під варту. Ватажка повстанців прикована до кам'яної стіни ланцюгами, немов Прометея до скелі. Прометей, як засвідчує легенда, викрав богів і подарував людям вогонь, щоб полегшити їхнє життя. А Омелян Пугачов роздмухав той вогонь у серцях людських, вогонь свободи і братства, і за це його чекає тяжка покара. Тісним колом стояла довкруг державної ізби, де сидів Омелян Пугачов, царська охорона. Вірні їм братерській величності, донські козаки, земляки Омелянові, а також російська панівна знать, яка полегшено зітхаючи вголос проклинала державного злочинця, самозванця, що самовільно привласнив ім'я покійного імператора Петра Федоровича, що зібрав около себе множество таких, як і сам, голодранців, і повів проти волі самого Бога, його намісниці на землі, цариці російської. На Омеляна Пугачова, на відважного вождя народного селянського повстання, за багато сотень верств їхали дивитися, немов на яке диво, генерали, графи, князі. Колишній полковник повстанського війська під керунком Пугачова Василь Журба, тепер уже й до кінця своїх днів запорозький козак Данило Тур, стояв неподалеку ізби, бачив, як виводили Омеляна Пугачова і саджали на чотириколісну колимагу. «І запорожці тут!» – ніби аж зрадів Омелян, подзвякуючи залізами. «Добрі вояки! Якби все-таки військо в мене було, тоді Москва сама поклонилася б мені, а вслід Петербург. Ей, братушки! Мало було в мене запорозьких козаків, дуже мало!» Сказав це із захопленнями досить голосно, щоб не оминули слова його вух придворної знаті, надовго оселилися там. Ще щось хотів сказати Омелян Пугачов, приглядаючись до запорозьких козаків, але не встиг. Народного месника, хороброго вождя поневолених народів заштовхнули в клітку, повезли. Юрба цікавих і охорона рушила вслід за колимагою. Запорозький загін, очолюваний Данилом Туром, також. Царський уряд потурбувався, щоб на позорищі, влаштованому на загад імператриці, були присутні люди всіх прошарків і звань. У Симбірську Омеляна Пугачова зустрів головнокомандуючий граф Петро Панін. Запальний, жорстокий, він підбіг до Пугачова, коли того виводили із клітки, окованого залізом, утаразів по обличчю. Данило чув, як Омелян сказав: «Ех, ваша світлість!» І вмився кров'ю. Данило Тур збуряковів, йому раптом гидко стало дивитися на випущеного царського генерала, що дозволив собі бити полоненого. І бити ж не тому, що не міг стриматися, а щоб присутні царські чиновники бачили, як ревно оберігає граф Панін честь трону Катерини ІІ. Намагався реабілітувати себе, бо ж свого часу виступав разом із братом Микитою Паніним проти того, аби російський трон посіла німкеня. Бо й знав, що робить це для себе, заради своєї вигоди і користі. І не думав граф, що тому, кого б він б'є, боляче. А надто ж не думав, що б'є в лице всього трудового російського народу, ще такі ляпаси, тисячоголосою луною відгукнуться в прийдешніх поколіннях і століттях. Настав день страти Омеляна Івановича Пугачова. Данило в ряду інших стримує натиск юрби. Недалеко від нього товпилися люди трудової Москви. Вони напівголосно розмовляли між собою, незважаючи на запорожців. «Навже він знав, що скінчиться саме так?» – говорив один. «Не міг не знати, але діяти інакше не міг. Бо не для себе ж старався, а для інших. Скільком людям за такий короткий час очі відкрив, аби збагнули, що вони не худоба. Хіба цього мало?» – пояснював другий. Данило кинув позирк на того, хто це говорив. Робочі люди примітили той позирк, почали один одного зацичкувати. «Бачиш, яка на коні копиця сидить? Сюди й дивиться. От годувався на царських харчах».